sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Aziz dostlar, Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışını anlamaya devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki o neslin bize söyleyeceği çok söz var. Biz biliyoruz ki o nesil bizim hayatlarımıza söyleyecek, hayatlarımızı yönlendirecek, hayatlarımızın karanlık olan kısımlarını aydınlatacak bir seviyeyi, bir gücü, bir sermayeyi bünyesinde barındırıyor. Ve yine biz biliyoruz ki o nesil Kur'an'ın usve-i hasene diye bize takdim ettiği, alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin ellerinde yetişmiş bir nesil. Ahzab suresinin 21. ayetinde Kur'an usve-i hasene diye bize takdim ederken Resulullah'ı, bilmiyorum, belki hata, belki haddimizi aşarak söyleyeceğiz bunu. Eğer varsa bir hata, bizim kendi nefsimize havale edin. O ayeti hep ben Resulullah'la birlikte yanındaki kutlu insanlar olarak da anlarım. Çünkü Allah Resulü'nün kurmuş olduğu o nübüvvet medresesi ve orada yetişen o yiğitler bizlere hayatın birçok alanında en ideal manadaki rehberliği gösterirler. Eğer Resulullah usve-i hasene ise, eğer Resulullah hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi ise, onunla beraber olanlar da bize hayatın birçok alanında rehberlik ederler. Onlar ki vahyin ilk muhatapları. Onlar ki Allah'ın İsa'dan sonra yeryüzüne göndermeye başlamış olduğu ilahi vahyin ilk kez lebbeyk diyerek karşılık verenleri. Eğer böyleyse onların tepkileri bizim için çok önemli. Böyleyse ki böyledir, onların kullukları bizim için çok önemli. Böyleyse onların iman etmeleri bizim için çok önemli. Böyleyse onların her şeyleri bizim için çok önemli. Onun için biz sahabeden alacağımız birçok dersin olacağını böyle bir bilinçle hareket ederek onların hayatlarının her karesine talip oluyoruz. İşte o talibiyetin bir izharını sizlerle paylaşacağım bugün. Birçok şey anlatırlar sahabe nesliyle alakalı. Bir hususiyeti de şöyle bir şey olarak izah ederler. Derlermiş ki o kutlu nesil birbirlerini gördükleri zaman, ta'ale nu'min sa'a, gel bir saat iman edelim. Gelin bir müddet iman edelim. Bu çok ilginç bir cümledir dostlar. Eğer bunu sahabe söylüyorsa o ilginçlik biraz daha fazladır. Ne demek gel bir müddet iman edelim? Bir süreliğine iman edelim diyenler kimler? Vahyin ilk muhatapları. Haşa, imanlarında bir sıkıntı mı var ki bunu söylüyorlar? Hayır. Onlar Asr suresinin gölgesinde yaşıyorlar. Asr suresi nazil olduktan sonra sahabenin birbiriyle münasebetinde değişiklik oldu. Selamdan sonra konuştukları söz son sözleri de Asr suresi oldu. Birbirleriyle vedalaşacakları zaman birbirlerine ya Asr suresini ya da Asr suresinin ihtiva ettiği hakkı ve sabrı tavsiye ederek birbirlerinden ayrıldılar. İşte ta'ale nu'min sa'a bunun aslında canlı bir tefsiridir. Sahabe bunu diyor. Gelin beraberce iman edelim, iman hakikatlerini hatırlayalım, iman hakikatleriyle yeniden hayat bulalım, imanın hakikatlerinin bizlerin üzerindeki izharını, bizler üzerindeki etkilerini yeniden gözden geçirelim. Eğer bunu yaparsak ilk günkü gibi imanımız canlı ve diri olur. Zaten Kur'an'ın bizden istediği iman da böyle bir iman değil mi? İman edip de yatmak değil. Asr suresi neyi söylüyordu o ilk nesle? Dört şeyi: iman etmek, salih amel işlemek, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ya da sabrı kuşanmak. İşte bu dört şey amel ile iman arasındaki bağın en güzel ve en doğru açılımıydı. Sahabe bu ilahi vahyin direktifleriyle, bu ilahi vahyin mesajlarıyla kendilerine bir kamet geliştiriyorlar. Eğer Allah bizden iman edin diyor, sonra da salih amel işlememizi istiyor, sonra da hakkı ve sabrı tavsiye etmemizi istiyorsa, biz her an imanımızı ilk günkü gibi taze tutmak zorundayız diyor. Böyle bir zorunluluktur işte sahabeye. Gel bir müddet iman edelim diye birbirlerine teklifte bulunmaları. Böyle bir zorunluluğun bir açılımıdır aslında. İşte biz her an imanlarını tamamlayan, imanlarını yücelere taşıyan bir neslin taliplileriyiz. Ve onların Kur'an anlayışlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ne diyelim? Rabbim anlayanlardan etsin. Rabbim onların imanları gibi iman etmeyi nasip etsin. O iman öğretmenlerinin yolunda yürüme liyakatini ve şerefini bizlere nasip etsin inşallah. Vahyin ilk muhataplarının coğrafyalarını tanıyorduk dostlar. Son dersi hatırlarsanız orada dilin o bölgeye olan katkılarını işlemiştik. Ve şöyle bir açılımla yürümüştük son dersimizde. Arapların genel tarihi, kullandıkları Arapçanın bölgedeki kullanımı, Kur'an'ın neden Arapça indiğini, özellikle de Arapça içerisinde Kureyş lehçesinin seçilmesinin hikmetlerini anlamaya çalışmıştık. Bugün de yine aynı derse ama farklı bir pencere açarak devam edeceğiz. Şöyle bir açılım yaparak isterseniz başlayalım. Bildiğimiz bir gerçek var ki Allah Resullerini o bölge insanının o an için teveccüh ettikleri bazı şeylere bağlı olarak gönderir. Mesela Kur'an'ın andığı tüm peygamberlere bakın. Gelen her peygamber o günün piyasasında müşteri bulan bir mucize ile gelmiştir. Davud Aleyhisselam'ı şöyle bir hatırlayalım. Hükümranlık ve güçle söz söylemeye başlamıştı o coğrafyada değil mi? Davud'u anlatan bize kıssalar, Davud'un karşısında iki hükümran da anlatırlar. Talut ve Calut. Demek ki o gün Davud'un söz söyleyebilmesi için heybesinde iktidar olması lazımdı. Güç olması lazımdı, hükümranlık olması lazımdı. Belki de Davud'un ortaya koyacağı güç Davud Aleyhisselam'ın mucizesi olacaktı. Ondan sonra gelen Süleyman'a bakın, çok farklı mucizeler görürsünüz. Hazreti Süleyman'da kuşların dilini, kuşların nutkunu, karıncaların lisanını, ifritlerin ve cinlerin lisanlarını görürsünüz. O günün dünyasında da Süleyman'ın söz söyleyebilmesi için heybesinde bu mucizelerin olması lazımdı. Ancak bunlar o günün insanını aciz bırakırdı. Gelin Musa'ya, elinde bir asa görürsünüz. O asayla mucizeler ortaya koyduğunu görürsünüz. O asayla sihirbazların sihirlerini yok ettiğini görürsünüz. O asayla Kızıldeniz'i ikiye yardığını görürsünüz. Gelin İsa aleyhisselama şifa dağıtan bir el görürsünüz. Bir nefes görürsünüz. Anadan doğma körleri iyileştiren, anadan doğma kötürümlere güç veren, sıhhat veren mucizeler görürsünüz. Peki gelin Hatemen Nebiyyin olan Muhammed aleyhissalatü vesselama. Ne görürsünüz Allah Resulü'nde? Doğrudur. Allah Resulü'nde de hissi mucizeler var. Bu söylediklerim hepsi birer hissi mucizedir. Yani hissedilen, bizatihi görülen, bizatihi müşahade edilen mucizeler. Ama Resulullah'ın mucizesi bu değil. Allah Resulü'nde bambaşka bir mucize var. O gün olduğu gibi bugüne kadar da son güne kadar da devam etmesi gereken bir mucize var. Nedir o mucize? Kur'an-ül Mucizül Beyan'dır. Ve Resulullah'ın ortaya koyduğu en büyük mucize budur. Peki Allah Resulü hiç mi hissi mucize göstermedi? Hayır, gösterdi dostlar. Biz mucizeleri inkar etmiyoruz. Ama özellikle dersimizle alakalı olarak şunu anlamak zorundayız. Mesela tarihlerin verdiği bir bilgi var bize. Resulullah nübüvvetin ya 5. yılında ya 6. yılında birçok Mekke müşrik liderinin de şahit olduğu bir mucize gösterdi. Tarihlere Şakk-ı Kamer hadisesi olarak geçen mucize. Ayın ikiye yarılma hadisesi. Elbette ki karşı çıkanlar var. Olmadığını söyleyenler var. Böyle bir şeyin hiç olmadığını iddia edenler var. Olmuşsa eğer mahiyetini tartışanlar var. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz şu. Acaba hiç merak ettik mi? Resulullah'ın açıkça göstermiş olduğu bu mucizenin sonrasında kaç Mekkeli iman etmiştir? Böyle bir bilgi var mı elimizde? Resulullah ayı yardıktan sonra bu olayı bizzat izleyen Mekkeli inkarcılar içerisinden ya Resulallah sana inanıyoruz ki sen bize açık bir mucize gösterdin deyip orada imanlarını inkar eden var mı? Yok dostlar. İman edenler iman etmiştir. Belki imanları artmıştır. Ama o olaya şahit olup da o olaydan dolayı iman eden birini bilmiyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demek. Demek ki o insanların meselesi bu tarz şeyler değil. O insanlar başka şeyden dolayı aciz kalıyorlar. Hissi mucizelerle çok fazla ilgilenmiyorlar. Hissi mucizelerin talipleri değiller. Her ne kadar Allah Resulü'nden bizzat açık mucize isteseler dahi. Bundan daha açık mucize mi var? Resulullah bunu göstermesine rağmen iman etmemişlerse biz şunu çok rahatlıkla anlarız. O insanların o gün için aciz kalacakları şey asla hissi mucize değil. Aciz kalacakları şey akli mucizelerdir. Aciz kalacakları şey o günün dünyasında söz sahibi olan bir şeydir. Peki nedir o günün dünyasında söz sahibi olan şey? Sözün bizzat kendisidir. Başka bir şey değil. O günün dünyasında en talip gören şey, en fazla rağbet edilen şey, en fazla insanların arkasından yürüdükleri şey bizatihi sözün kendisidir. Ve bunun onlarca şeyini biliyoruz biz. Cahiliye Arapları içerisinde söz, özellikle de söz içerisinde şiirin bambaşka bir yeri var. Böyle olduğu için işte son inen vahiy bizatihi elçisine mucize olarak sözü indirmiştir. Ve biz Kur'an dediğimiz zaman söze bürünmüş bir mucize demiş oluyoruz. Söze bürünmüş bir mucize. vahyin böyle bir niteliği var. Nasıl söz değerliydi o günün insanlarında? Mesela İbn Abbas der ki, şiir Arapların divanıdır. Ne demek bu? Kültür hazinesidir, arşividir. Araplar dediğiniz zaman şiirle var olan bir millet kastetmiş olursunuz. Araplar dediğiniz zaman şiirin bizatihi o günün insanlarında ne kadar önemli olduğunu ikrar etmiş olursunuz. Ve biz araştırdığımız zaman da bunu görüyoruz. O günün dünyasında şiir ve şiirin sahibi olan şairin bambaşka yeri var. Mesela şöyle bir şey diyorlar. Şairler sıradan insanlar değil. Onlara Allah ilham ediyor. Onlara Allah bizzat bir şeyleri ilham ediyor. Aynen vahiy için düşünülen şeyi onlar şiir için, şair için düşünüyorlar. Onun için de şair o günün dünyasında bilgi ve hikmet sahibi, otorite ve güç sahibi bir kişi anlamına geliyor. Böyle olunca da şairleri olan kabileler, şairden yoksun olan kabileler üzerinde üstünlük yarışına giriyorlar. Hatta şöyle bir geleneği söyler tarih kitaplarımız. Eğer bir şair çıkarmışsa bir kabile, o gün düğün bayramdır. Merasimler tertiplenir ve o şair topluma arz edilir. İşte falanca kabilenin şöyle bir şairi var diye o şair insanlara gösterilir ve o şair toplum içerisinde farklı bir yer almaya başlar. Eğer mahrumsa kabileler, diyelim ki şair çıkaramadılar, ne yaparlar? Ya dışarıdan parayla şair satın alırlar ya da kendi kabilelerini, kendi ailelerini yüceltecek şiirler yazdırarak onlara bol miktarda paralar verirler. Böyle revaç görür işte şiir ve şairler. Bir de o günün dünyasında bir uygulama var. Nedir o uygulama? Özellikle panayırlarda, ukaz panayırlarında, ki panayırların bugünün dünyasındaki karşılığı uluslararası ticaret fuarıdır. O fuarlarda senede bir ya da iki kez şiir yarışmaları düzenlenir. Bu yarışmalarda da dereceye giren şiirler ödüllendirilir. O dereceye giren şiirler büyük paralarla, hediyelerle taltif edilir ve o elde edilen şiir de Kabe'nin duvarında asılarak insanlara arz edilir. Bu asılan şiirlere muallaka denir. Çoğulu muallakat. Muallaka şiirleri dönemin en önemli şiirleri olarak kabul edilir. Eğer bir şiir muallaka olmuşsa ve bir şairin yazdığı şiir böyle bir değeri hak etmişse artık o şair otorite olarak kabul edilir. Şiirin üstadı olur. Bütün şairler ona şiirlerini arz etmeye başlarlar ve onun bundan sonra yazdığı şiirleri de toplum üzerinde çok farklı bir yer, çok farklı bir muamele görür. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o coğrafyaya merhaba dediği zaman bölgede böyle bir uygulama var. Ve Resulullah geldiği zaman söz söylemeye başlamadan önce daha muallakatı seb'a diye anılan 7 büyük muallaka şairi var. Bu sayıyı biraz daha fazlalaştıranlar da var. Böyle bir şairin ve şiirliğin revaç gördüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. Kur'an coğrafyası dediğimiz zaman. Bu 7 muallaka şairi ya da 10 tane, başkaları 3 tane daha eklerler. Söyledikleri şiirlerle sözün üstadı olarak kabul edilip toplumun en değer gören insanları olarak muameleye tabi tutulurlar. Peki kim bunlar? Birincisi dostlar, İmrul Kays İbni Hucur'dur. Bu zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yaklaşık 31 yıl önce vefat etmiştir. Ama İmrul Kays'ın şiirlerini Allah Resulü okutmuş, o şiirler üzerine de bazı sözler söylemiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zat için şairlerin bayraktarı ifadesini kullanır. İmrul Kays için. Ve şiirleri halen Arap dilinde ve Arapçada otorite kabul edilir. Ve bu zat bize komşudur, bilir misiniz? Ya Ankara'da ya Kayseri'de metfundur. Evliya Çelebi bize haber verir. Buraya Bizans'a bir olay için geldiği zaman hastalanıp o coğrafyada vefat eder. İşte muallaka şairleri dediğimiz zaman en başa yazacağımız isim İmrul Kays'tır. Başka Tarafa İbni Abd mesela. Haris İbni Hillize mesela. Amr İbni Gülsüm ki o da çok meşhurdur. Ve halen şiirleriyle biz Kur'an kelimelerinin bazılarına anlam vermeye çalışırız. Züheyr İbni Ebi Sülma mesela. Bir destan sahibi olan Antare mesela. Lebit İbni Rebi'a mesela. Bu yedi isim yedi muallaka şairi diye meşhurdur. Böyle bilinir ve şiirleri Arap dünyasında halen otorite olarak kabul edilir. Sayıyı 7'den 10'a çıkaranlar 3 isim daha sayarlar. Mesela Nabıka Ez-Zübyani bunlardan bir tanesi. Abid İbni Ebras bunlardan bir tanesi. Meymun İbni Kays El-Aşa bunlardan bir tanesi. 10 tane muallaka şairinin ismini saydık. Bunların birçokları Resulullah'ın nübüvvetinden önce vefat etmiştir. Birkaç tanesi nübüvvetin ilk yıllarına yetişmelerine rağmen bizatihi davetin muhatabı olmadan vefat etmişlerdir. Bu saydığım 10 tane isimden sadece nasipli olan bir isim var. O da Lebit İbni Rebi'a'dır. Bu zat iman etmiş ve en sonda iman yolundaki yolculuğunu şehadet ile noktalamıştır. Lebit İbni Rebi'a için çok şey söylenir dostlar. Biz onun hayatını bildiğimiz, onun hayatına vakıf olduğumuz zaman şunu söylemekte bir beis görmüyoruz. Eğer adı anılan bu 9 tane şair de bizatihi davetin taliplileri olsaydı, yani Resulullah'ın mübarek lisanından Kur'an'ı dinleselerdi, onlar da iman edeceklerdi. Çünkü sözü bilen, sözün değerini bilen, sözün kıymetini bilen, en güzel söz olan, ahsenul hadis olan Kur'an'a teslim olacaklardı. İşte Lebit İbni Rebi'a o teslim olanlardan bir tanesidir. Ne zaman Müslüman olduğunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki bir gün kızıyla beraber Kabe'ye gelir. Orada Resulullah ile tanışır ve bizatihi Resulullah'ın lisanından Kur'an ayetleri işitir. Ayetleri işitir işitmez Lebid'in söylediği söz şudur. Bu bir beşer sözü değil. Bu bir beşer sözü değil. Eğer söz buysa alem şahit olsun ki ben bundan sonra şiir okumayacağım, şiir yazmayacağım. Ve muallaka şairi olan Lebit İbni Rebi'a orada vermiş olduğu sözün arkasında durur bir ömür. Bir daha kalemi eline alıp da bir şiir yazmaz. Yıllar sonra hicretin 14. senesi Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında Kadisiye Savaşı için İran topraklarına gidince Hazreti Ömer bir mektup yazar Sad bin Ebi Vakkas'a. Der ki biliyorum ki Lebit senin ordularının arasında. Ne olur Lebit'e rica et bana bir şiir yazıp göndersin. Çağırır komutan Sad bin Ebi Vakkas bu büyük şairi. Lebit der ki emir el müminin olan Hazreti Ömer benden cahiliyeye ait bir şiir mi istemiştir? Sad bin Ebi Vakkas der ki, eğer Ömer benim bildiğim Ömerse o cahiliyenin her şeyine düşmandır. O senden cahiliyeye değil bu devre ait bir şiir istemektedir. Bir anda Lebid'in gözleri dolar. Sad bin Ebi Vakkas'a der ki, sen beni buraya çağırdığın zaman ben Kur'an'ın önündeydim ve Bakara suresini okuyordum. Vallahi ey komutan, haya ediyorum. Bakara suresi önümde dururken ben kalemi elime almaya haya ediyorum. Eğer müsaade edersen Ömer İbnül Hattab'a sadece Bakara suresinden birkaç ayet yazıp göndermek istiyorum. Ve Sad bin Ebi Vakkas müsaade eder. Birkaç ayet yazar Bakara suresinden Ömer İbnül Hattab'a gönderir. Hazreti Ömer o mektubu cemaate okuduğu zaman gözyaşlarını tutamayacaktır. Kur'an'ın bir muallaka şairine kalem bıraktırmasını o da yanındaki dostlarıyla paylaşacaktır. İşte böyle dostlar. Kur'an işi bilenlere kalem bıraktırıyor. Ben bu mucizeyi aynen Musa aleyhisselamın mucizesini görüp de sihirleri bırakan sihirbazlarla eşdeğer görürüm. Hatırlayın o tabloyu. Firavun ne demişti? Bölgesinin, ülkesinin en meşhur sihirbazlarını çağırmıştı. Niçin? Musa'yı sihirde yensinler diye. Demişti ki o sihirbazlara, Musa'yı siz toplum önünde rezil edin. Onun ortaya koyduğu sihirlerin aslında çok da önemli sihirler olmadığını ispat edin. Sonra dileyin benden ne dilerseniz. Sihirbazlar büyük bir avantaj ele geçirmişler. Ne dilemişler? At, kat, yat değil dostlar. Böyle bir avantaj her zaman ele geçmez. Sihirbazların istediği şudur. Senin yakınlarından olalım. Yani senin yanında bizim bize danışılacak, vezir olarak senin yanında bulunacak bir konumuz olsun. Bugünün lisanıyla söyleyelim. Senin aile fotoğrafına dahil olalım. Bir hükümdarın aile fotoğrafına dahil olmak ne demektir bilir misiniz? O memlekette la yüsel olarak yaşamak demektir. Sorgusuz sualsiz bir dokunulmazlık zırhıyla kestiğimiz kestik, astığımız astık biçiminde yaşamaktır. Firavun hiçbir itiraz yapmaz. Tamamdır. Yeter ki Musa'yı yenin. Yeter ki Musa'yı toplum önünde rezil edip küçük düşürün. Sonra istedikleriniz size verilecektir. Ne yapıyor? Kur'an bunu çok güzel ve detaylı anlatır bize. Önce sihirbazlar maharetlerini ortaya koyuyorlar. Ellerindeki iplerle, civanın yardımıyla, biraz el çabukluğuyla o ipleri küçük yılanlarmış gibi izleyenlere takdim ederler. İzleyenler büyük bir zevk alır. Ve oradaki o sihirlerden hoşlanır. Ondan dolayı da oradaki sihirbazları takdir edip taltif ederler. Sıra Musa'dadır. Musa ise ne yapacağını şaşırmış bir halde Rabbine yakarmaktadır. Rabbisi ona ne diyecek? Elindeki asayı at Musa diyecek. Musa elindeki asayı atacak. O asa koca bir yılana dönüşecek. Ve o sihirbazların bir göz boyaması olan o sihirlerinin hepsini yutacak. Sihirbazların oradaki tavrı çok önemli. Anında secdeye kapanacaklar. Bu bir sihir değil diyecekler. Çünkü onlar sihirin ustalarıdır. Bu işin yolunu, yöntemini çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ki Musa'nın orada ortaya koyduğu asla ve asla bir sihir değil. Sihir değilse nedir? Mucizedir. Mucizeyi kim ortaya koyabilir? Ancak Allah'ın seçmiş olduğu elçiler. Anında secdeye kapanır. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik derler. Firavun nedir? Ben size izin vermeden mi iman ettiniz der. Onlar izin ihtiyacı duymazlar. Çünkü işi biliyorlar. Sihrin ne demek olduğunu biliyorlar. Neyin sihir, neyin olmadığını çok iyi biliyorlar. Sen ne yaparsan yap, biz iman ettik diyorlar. Gelin 5000 sene sonrasına. Sahnede yine bir peygamber var. Musa'nın rolüne bürünmüş. Karşısında ise sihirbazlar var. Ama bu sihirbazlar söz sihirbazları. Onlar da Musa'nın karşısındaki sihirbazların rolüne bürünen şairler. Onlar da sözün gerçeğini görünce, sözü görünce anında teslim oluyorlar. İşte Lebit İbni Rebi'a onlardan sadece bir tanesi. Daha kaç tanesi şiirin ustasıyken, şiirin üstadıyken terk ettiklerini biz biliyoruz ki birkaç tanesini size örnek vereceğim şimdi. Demek ki o günün dünyasında var olan böyle bir değerin sahipleri Kur'an karşısında susuyorlar. Peki hepsi böyle mi? Hayır. Üç tavır görüyoruz Kur'an karşısında. Üç tavrın da o günün dünyasında temsilcileri var. Birinci tavır sihirbazların tavrıdır işte. Sözü bilip, sözün bir mucize olduğuna inanıp, söze bürünmüş bir mucize olan Kur'an'ın karşısında dilleri tutuluyor, iman ediyor ve Kur'an'ın getirmiş olduğu mesajlara teslim oluyorlar. Bunlar sihirbazların rolünü oynayanlar. İkinci sınıf ney? O da Firavun'un rolünde olanlar. Onlar da biliyor. Onlar da aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şair, bir kahin, bir sihirbaz, bir mecnun olmadığını çok iyi biliyorlar. Okuduğu sözlerin bizatihi kendi nefsinden kaynaklanmadığını da biliyorlar. Ama ona inanmak demek eldeki birçok şeyi elinin tersiyle itmek demektir. Nasıl inansın Allah aşkına Utbe İbni Rebi'a? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak Hubel putunu alaşağı etmektir. Hubel putunun alaşağı edilmesi cebine akan muslukların kapanması demektir. Bunu göze alabilir miydi Utbe İbni Rebi'a? Alamıyordu işte. Alamadığı için de elden gidiyor diye ortalığı velveleye veriyordu. Aslında elden giden ne putuydu ne ideolojisiydi. Elden giden sadece ve sadece menfaatiydi. Ve Mekke'nin ekabir takımı dediğimiz o büyüklerinin en büyük ızdırabı buydu. Bile bile gerçeği inkar ediyorlardı. Bunlar ikinci sınıf, yani Firavun'un rolünü oynayanlar. Bir de üçüncü sınıf var. O ney? Mevcut hakimlerin telkinlerine kapılan zavallı halk, avam. Ne söyleniyorsa o söylenen rüzgara göre bir kamet ortaya koyanlar. İşte bu üç sınıfın bir mücadelesini görüyoruz Mekke'de. Ve bu üç sınıfın da mücadelesinin zemininde söz vardır. Şöyle bir soru sorsanız bana. Mekke'deki 13 yıllık mücadele nasıl bir mücadeledir? Ben size şöyle özetlerim. Sözün gücüne inananlarla sözün gücünden ürkenler arasındaki mücadeledir. Mekke'deki mücadele böyle bir mücadeledir. Fiili bir mücadele yok. Medine'de farklı. Mekke'de Resulullah'ın mücadele silahı sadece ve sadece sözün en güzeli olan Kur'an'dır. Kur'an dışında bir silahı yoktur Allah Resulü'nün. Eğer Resulullah'ın Kur'an'dan başka bir silahı yoksa, Kur'an'dan başka bir mücadele biçimi yoksa, karşıdakilerin de ona karşı geliştirecekleri şey o sözü ya inkar etmek ya da o sözün sesini kısmak olacaktı. Ve bunu yaptılar. Onların da mücadelesi aslında sözün üzerindeydi. Ne diyorlardı? Anında şöyle bir yaygara kopardılar. O bir şairdir dediler. Resulullah'ın sözleri, okuduğu ayetler, Allah'tan aldığı mesajlar insanları etkilemeye başlayınca anında söyledikleri söz o oldu. Muhammed bir şairdir. Kur'an bu sözü anında cevapla karşılık verdi. Yasin suresinde. Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin 69. ayetinde biz elçimize şiir öğretmedik dedi. Zaten ona şiir yakışmaz dedi. Onun dile getirdiği ancak ve ancak apaçık Kur'an'ın ayetleridir dedi. Ve Kur'an onun dışında da 4 yerde şair ifadesini kullandı. Bir yerde şuara diyerek şairler biçiminde kullandı. Kullandığı tüm yerlerde de vahyin bir şiir olmadığını, onu dile getiren elçinin de bir şair olmadığını söyledi. Bunları söyledi. İnananlar inandı, inanmayanlar inanmadı. Ama inkar edenlere bir malzeme lazımdı. Bu Allah'ın ayetidir ve biz ayeti bile bile inkar ediyoruz diyemezlerdi. Dedikleri anda toplum üzerinde taraftar bulamazlardı. Onun için o mesajı gölgelemeleri gerekiyordu. O mesajı farklı bir biçimde insanlara takdim etmeleri gerekiyordu. Bunun için de birçok yola, birçok yönteme başvurdular. Onlar bazı yolları denedikçe Kur'an'ın inen ayetleri Resulullah'ı destekleyecek, Resulullah'ın ayağını kaydırmayacak, Resulullah'ı dik tutacak mesajlar ihtiva ediyordu. Açın bakın mesela Mekki ayetlere, o günün dünyasının lisanına uygun olan mesajları görürsünüz. O günün dünyasına uygun da bugünün dünyasına değil mi? Bugünün dünyasına da uygun. Ama o gün ilk muhatapları susturan mesajlar var. Kur'an'ın Mekki ayetlerinde müthiş bir şiirsel dil vardır. Okursanız anında anlarsınız. Kısa cümleler vardır. Sonları seci ve kafiyelidir. Vurgular çok serttir. İçinde yemin ifadeleri vardır. Kasem ifadeleri vardır. Secde ayetlerinin çoğu Mekki ayetlerdedir. Hatta tamamı. 14 tane secde ayetinin hepsi Mekke'de nazil olan ayetlerdedir. Neden bunlar? O günün insanını susturacak Kur'an. Siz şiir şiir diyorsunuz. Söze değer verdiğinizi iddia ediyorsunuz. Alın size söz. Ama bu sözün sizin sözlerinizden farkı var. Nedir fark? Birini beşer söylüyor, birini Allah söylüyor. Eğer Allah söylerse aynı söz işte böyle değer kazanır. Kur'an bunu söylüyor. Bunun karşısında teslim olanlar bir tarafa, inkar edenler bir tarafa. Ama Kur'an her şeye rağmen kendi kendini müdafaa ederek vahyin ilk muhatapları olan o coğrafyanın insanına nasıl bir mucize olduğunu birçok delille ispat ediyor. Birkaç örnek vereyim müsaade ederseniz. Buhari, Müslim, Nesai gibi hadis alimleri rivayet eder. İbn-i Sa'd gibi, İbn-i Hişam gibi, İbn-i İshak gibi tarihçiler rivayet eder. Mekke'nin sözün değerini bilen 3 aristokratıyla ilgili bir tarihi rivayet. Kim bunlar? Ebu Sufyan, Ebu Cehil, Ahnes bin Şerik. Üçü de sözü çok iyi bilenlerdir. Ebu Sufyan dediğimiz zaman şunu hatırlamamız lazım dostlar. Bölgeye yazıyı getiren ilk zattır. Babasından öğrenmiş, babasından öğrendiği şekliyle ailesine öğretmiş. Sonra Belazuri'nin verdiği ifadeye göre sadece 17 tane Mekke'de okuma yazma bilen insanlardan bir tanesidir. Bu zat sözün çok iyi değerini biliyor. Ebu Cehil dediğimiz zaman Mekke'nin siyasi lideri demiş oluruz. Beni mahzumdan olan ve davete en fazla karşı olan zatı hatırlamış oluruz. Ahnes bin Şerik dediğimiz zaman da onlardan farklı bir insan olmadığını biliriz. Üçü de sözün kıymetini bilen insanlar. Üçü de muhtelif zamanlarda Resulullah'ın lisanından Kur'an ayetlerini işitmişler. İşittikleri anda sarsılmışlar. Sarsılmışlar ama sarsıldıklarını belli etmemeye çalışıyorlar. Çünkü etkilendiklerini söyledikleri anda ya da bunu toplum fark ettiği anda onlardan yüz çevirip Resulullah'ın getirmiş olduğu mesaja teslim olacaklar. Bunu istemiyorlar ama söz de onları çekiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Üçü birbirinden habersiz gece vakitleri Resulullah'ın evinin önüne gidiyorlar. Allah Resulü teheccüde Kur'an ayetlerini okuyor. Onlar da kapının bir yerinden Resulullah'ın okuduğu ayetleri dinliyorlar. Bu birkaç gece devam ediyor. Ve bir gün bu üçünün yolu birbiriyle kesişiyor. Üçü de birbirine söylememeye çalışıyor. Üçü de birbirine oraya niçin geldiklerini söylemiyorlar. Ama üçü de birbirini çok iyi biliyor. Oraya niye geldiklerini biliyorlar. Ebu Cehil diyor ki, eğer Mekke duyarsa bizim geldiğimizi artık Muhammed'in önünde hiçbir güç duymaz. Gelin karar verelim, bir daha gelmeyelim. Söz mü söz, kararlaşıp ayrılıyorlar. Ertesi gece bir daha. O vahyin cazibesi, söze bürünmüş olan o mucize inkar edenleri bile bir mıknatıs gibi tabir caizse kendine doğru çekiyor. Bir daha geliyorlar, yolları bir daha kesişiyor. Aynı kararı bir daha alıp ayrılıyorlar. Ertesi akşam bir daha. Üçüncü akşam dayanamıyor Ebu Cehil. Sert bir üslupla hayır diyor, bir daha gelmeyeceğiz. Eğer gelen olursa bize ihanet etmiş sayılacak ve toplumda ifşa edilecek. Böyle bir tehditten sonra bu üç aristokrat Resulullah'ın evinin önüne gelip Kur'an dinlemekten vazgeçiyor. Bakın dostlar, ilahi kelamın mesajları sadece Kur'an'ın dostlarını etkilemiyor, böyle düşmanlarını da etkiliyor. Sadece bu mu? Hayır. Velid İbni Mughire'ye gelin. O da söz sahibidir. O da söz üstadıdır. O da söz ustasıdır. Eğer peygamberlik bu şehirden iki insandan birine gelse adaylardan biri Velid İbni Mughire'dir. Söze böyle vakıf, toplum üzerinde böyle etkili bir şahsiyettir. Bir gün Allah Resulü'nü Kabe'de Kur'an okurken buluyor. O ayetleri dinledikçe sarsılıyor. Söz üstadı olan Velid İbni Mughire'nin dili tutuluyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Resulullah'a karşı çıkacak. Bir şeyler söyleyecek ama o söyleme kudretini kendinde bulamıyor. Bir an önce buradan uzaklaşmam lazım diyor. Uzaklaşıyor. Geliyor Darun Nedve'ye. Bütün Mekke'nin ileri gelenlerini Darun Nedve'de topluyor. Karşısında duran Mekke'nin büyüklerine şunu söylüyor. Biraz önce Muhammed'i dinledim. Vallahi öyle şeyler okudu ki ben bile o sözlere karşılık veremedim. Beni bile etkiledi. Eğer beni etkilediyse yarın Mekke'ye dışarıdan gelecek olan, hac için, ticaret için gelecek olanları da etkileyecektir. Bir önlem alalım ve bu işi daha fazla büyütmeden önünü keselim. Ne yapalım diyorlar? Bir gündem oluşturalım Mekke'de onun aleyhinde. Onu karalayacak, onu toplum üzerinde küçük düşürecek. Ne diyelim? Biri diyor ki kahin diyelim. Velid İbni Mughire diyor ki hayır. Kehaneti ve kahinliği Mekke halkı çok iyi bilir. Ve Muhammed'in getirmiş olduğu o mesajların hiçbir tanesinin kehanet olmadığını da bilir. Kehanet olmadığını bildiği gibi kahinlik olmadığını da bilir. Eğer böyleyse biz kahinlik dersek hiç kimseyi ikna ettiremeyiz. O halde diyor birisi şair diyelim. Şair dersek eğer ikna olurlar. Çünkü okuduklarında şiirsel bir tat var. Ona da karşı çıkıyorlar. Velid İbni Mughire diyor ki vallahi içinizde benden daha fazla şiiri ve şairliği bilen yoktur. Ben şiiri de bilirim, şairliği de bilirim. Ama ben yine bilirim ki Muhammed'in getirdiği ne şiirdir ne de o şairdir. İkisi de değildir. Peki ne diyelim diyorlar. Aciz kalıyorlar dostlar, aciz kalıyorlar. Yine Velid İbni Mughire imdatlarına yetişiyor. Ne diyor biliyor musunuz? İyisi mi diyor biz ona sihirbaz diyelim. Elimizde bir de delil var. İşte getirdiği mesajlarla babayı oğuldan, anayı evladından, dostu dostundan, akrabayı akrabasından ayırıyor. Eğer biz sihirbazdır dersek ve bunu da yaptığı bu işlerle delillendirirsek bu iş tamamdır. Velid İbni Mughire bunu söylüyor ama kendisi de söylediğine inanmıyor. Vallahi diyor benim ondan söylediğim sözler, ondan işittiğim sözler öyle sözlerdi ki, o sözlerde öyle tatlılık vardı ki, o sözler sanki kökü sağlam bir ağaca benziyordu. Bakın, bir inkarcının Kur'an tarifidir bu aslında. O sözler kökü sağlam bir ağaca benziyor. O sözlerde öyle bir helavat, öyle bir tat, öyle bir lezzet vardı ki her kelimesi bir meyve gibi onun ağzında açıyordu diyor. Söyleyen dost değil dostlar. Bunu söyleyen Kur'an'ın bir düşmanıdır. Ama itiraf ediyor. İtiraf etmek zorunda kalıyor. Peki ne yapacak bu insanlar? Ya teslim olacaklar, ya kendi aziyetlerini kabul edecekler, ya da başka bir önlem alacaklar. İki basamaklı bir önlem alıyorlar. Kur'an'ın karşısında, Resulullah'ın getirmiş olduğu mesajları gölgeleme adına iki basamaklı bir önlem alıyorlar. Nedir o basamaklar? Birincisi şu. Diyor ki Mekke'nin ileri gelenleri, eğer Muhammed'in okuduğu bu şiirler, ki onlar Kur'an'a böyle diyor, bu sözler, bu kıssalar insanları etkiliyorsa biz de içimizden bir kıssacı çıkaralım. Bu kıssacı içimizdeki bu işi en iyi bilen biri olsun. O da çıksın insanların huzuruna, o da insanlara kıssalar okusun. Böyle yapmakla belki ona olan rağbeti engellemiş oluruz. Eğer bu olmazsa ikinci basamağı devreye sokarız. Bu ilk basamakta kim çıkıyor ortaya? Nadir bin Haris isimli Mekke'de bu işi en iyi bilen bir zat. Ve bu zat o günün kıssacılarından çok farklı yöntemler kullanıyor. Nasıl? Mesela ut eşliğinde kıssalar okuyor. İlk kez Mekke duyacak ondan. Ut eşliğinde, yani müzikle, enstrümanlarla Mekke insanını etkilemeye çalışıyor. Ut fonunda o insanlara kıssalar anlatmaya çalışıyor. Bunu yaparken de şöyle bir yöntem izliyor. Resulullah nerede bir kısım insanla konuşmaya başlamışsa ona yakın bir tepede duruyor ve yüksek bir sesle Resulullah'ı dinleyen Mekkelilere bağırıyor. Ey Mekke halkı, Muhammed size falancadan öğrendiği kıssaları anlatıyor. Gelin ben de size Farisilerin hikayelerini anlatayım. Farisilerin hikayelerini benden daha iyi bilen biri yoktur diyor. Tabii insanlar ilk önce merak ediyorlar. Şöyle bir talip oluyorlar. Allah Resulü'nden dinledikleri tadın olmadığını anlıyorlar. Biraz dinliyorlar Nadir bin Haris'i, yeniden Resulullah'ın önüne dönüyorlar. Nadir bin Haris bakıyor ki hiçbir şekilde başarı elde edemeyecek. Bu sefer farklı bir yöntem daha uyguluyor. O güne kadar kıssaları anlatıyordu. O günden sonra kıssaları tiyatral bir biçimde canlandırmaya başlıyor. Bu da bir yöntemdir. Bu da ilk kez Mekkelilerin kıssa dinlerken öğrendikleri ve gördükleri bir yöntemdir. İlk kez Nadir bin Haris tiyatro şeklinde o insanlara kıssa anlatmaya başlıyor. Tabii bir yenilik. İnsanlar biraz teveccüh ediyorlar. Yine Kur'an'ın tadı yok. Yine Allah Resulü'nün önüne geliyorlar. Nadir bin Haris bakıyor ki ne yaparsa yapsın bu işin önünü alamayacak. Bu işten vazgeçiyor. Mekkeliler bakıyorlar ki bu planda tutmadı. Nadir bin Haris'in yaptığı bu yöntemlerden hiçbir tanesiyle ilahi vahyin önünü ve cazibesini kesemedik. Ne yapıyorlar? İkinci plan devrede. Nedir o ikinci plan? Gürültü çıkarın. Sesiniz fazla olsun. Elinizde tencere tava olsun. O tenekelerin sesi vahyin sesini bastırsın. Ve bunu yapıyorlar. Kur'an onların bu yaptıklarına karşılık veriyor. Fussilet suresinde biliyor musunuz? Fussilet suresinin 26. ayetinde. Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve o okunurken gürültü yapın. Saçma ve anlamsız şeyler uydurun ki onun gücünü bastırasınız. Ve Mekkeliler bir taraftan kıssalarla, bir taraftan ellerine aldıkları tencerelerle, tavalarla, tenekelerle Allah Resulü'nün okumuş olduğu ayetlerin tesirini kırmaya çalışıyorlar. Bu söylediklerim dostlar size biraz tanıdık geldi mi? Bu çağda da aynısı var değil mi? Bakın Nadir bin Harisler aynı. Zihniyet aynı. Kur'an'la mücadele aynı. Aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Eğer 5000 sene önce Muhammed aleyhissalatü vesselam Mekke'de Musa'nın rolüne bürünmüşse bilin ki 1500 sene sonra bu çağda da onun rolüne bürünecek insanlar olmalıdır. Eğer onun risalet mesajı dimdik ayakta duruyorsa unutmayın ki o risalet mesajının karşısında her zaman Nadir bin Harisler olacaktır. Siz bugün Nadir bin Harislerin karşısına medya patronlarını yazın. Sinema starlarını yazın. Neyi yazarsanız yazın. Kur'an'ın mesajını gölgelemeye çalışan her şahsı ve her zihniyeti yazın. Aynıdır. Aynı. Neyzen Tevfik'in dediği gibi türkü aynı türkü. Sazlarda el değişti. Değişen sadece eldir. Değişen sadece malzemedir. Mesaj aynı mesajdır. Mesajın yolundan gidenler de aynılarıdır. Mesaja karşı çıkanlar da aynılarıdır. Tek bir fark var. Bugünün dünyasındaki Mekkelilerin tencereleri biraz daha büyük. Onlarınki biraz ufaktı. Fark budur. Yoksa mücadele aynıdır. Ortaya koymuş oldukları mücadelenin boyutu aynıdır. Böyle yapmalarına rağmen dostlar yine de kısamadılar. Yapamadılar. Tencere tava çaldılar. Allah o mesajların sesini yükseltti. Ve her gelen Muhammed aleyhissalatü vesselamın karşısında İlahi vahyi dinler dinlemez teslim oldu. Bir merak edin, şöyle bir araştırma yapın. Sahabenin ne kadarı Kur'an'la Müslüman olmuştur? İsmini bildiklerimiz, şöyle ya da böyle hayatlarına vakıf olduğumuz 3000 insanın ne kadarı sadece ve sadece Kur'an mesajlarıyla Müslüman olmuştur? Ne kadarı söyleyeyim mi dostlar? Neredeyse 1/3. Yani 2000'i. 2000 sahabiyi Kur'an imana taşımıştır. Ayetleri duymuşlardır. O ayetlerle birlikte iman etmişlerdir. İşte Musab bin Umeyr öyledir. Abdullah İbni Mesud öyledir. Süheyb-i Rumi öyledir. Bilal öyledir. Tüfeil Eddevli öyledir. Hansa isimli kadın sahabi öyledir. Bu son ikisine örnek vereyim müsaade ederseniz. Çünkü bunlar da o bölgenin söz üstadlarıdır. Onlar da o devrin büyük şairleridir. Böyle olmasına rağmen Kur'an'ı duyup da nasıl Kur'an'a teslim oldukları bizim için çok önemlidir dostlar. Tüfeil İbni Amr Eddevsi, bu zat Devs kabilesinin içerisinde onların eşrafından olan birisidir. Ve o kabilenin şairidir, edibidir. Şiir okuduğu zaman kabilesinin fertleri kesinlikle ona teslim olur. Onun söylediği sözlere, onun vermiş olduğu öngörülere kesinlikle itiraz etmezlerdi. Ve bu zat sık sık Mekke'ye gider gelirdi. Nübüvvetin ilk yılları Tüfeil Mekke'ye geliyor. Mekke eşrafı diyor ki, eğer Tüfeil Muhammed'i dinlerse kesinlikle o söze teslim olur. Çünkü o sözün kıymetini, değerini bilen bir zattır. Öyleyse ne yapalım? O daha Muhammed'le buluşmadan biz onun imajını karartalım. Onun değerini onun gözünde düşürelim, bir önlem alalım. Tüfeil Mekke'ye girer girmez Darun Nedve'de Mekke'nin büyüklerinin konuğu olur. Bunlar hal hatırdan sonra sözü şuna getirirler. İçimizden Muhammed isimli biri çıkmış. Müthiş bir söz sahibi. Sihirli sözler söylüyor. Söylediği sihirlerle babayı oğuldan, anayı evlattan, dostu akrabadan ayırıyor. Eğer sen onu görürsen o sözlerden etkilenmemek için anında onun huzurundan kaybol. Onunla muhatap olma. Onu dinleme. Eğer dinlersen sen de etkilenebilirsin. Tüfeil öyle bir telkin karşısında kalıyor ki kendisi itiraf ediyor. Diyor ki, ben eğer Muhammed'i görsem herhalde, ondan bir söz dinlesem ben de onların dediği gibi olacağım. İyisi mi ben önlemimi alayım, yanımda pamuk taşıyayım, o konuşmaya başlar başlamaz pamuklarla kulağımı tıkayayım ta ki onun sözleri bana tesir etmesin. Ve böyle yapıyor. Pamukları cebinde, ertesi gün erken bir saatte Kabe'ye gidiyor. Bakıyor ki Efendimiz orada namaz kılıyor. Allah Resulü'nü görür görmez pamukları kulağına tıkıyor. Ama ilk kez izlediği namazdan gözünü alamıyor. Resulullah'ın namazı onu vuruyor. O asil hareketler, kendi itirafıdır bu. Rükûsuyla, secdesiyle o asil hareketler bir anda Tüfeil'e bazı şeylerin muhasebesini yaptırıyor. Tüfeil diyor ki, sana ne oluyor? Kendi kendine söylüyor. Sen hani sözden korkmayan adamdın? Hani sözün üstadıydın? Hani sözün ustasıydın? Şimdi sen Muhammed'in dile getirdiği sözden mi korkacaksın? Hayır. Çıkar pamukları kulağından, dinle onu. Eğer güzelse söz, o söze teslim ol. Eğer çirkinse onu ona bırak. Ve Tüfeil bir anda kulaklarından çıkarıyor pamukları, atıyor, Allah Resulü'nün huzuruna gidiyor. Efendimiz tanıyor onu. Tebessüm ve selamla karşılıyor Tüfeil. Tüfeil diyor ki, ya Muhammed, ben böyle böyle şeyler duydum. Senin bazı sözler söylediğini, o sözlerle de insanlara farklı tesirler uyandırdığını söyledi akrabalarım bana. Doğru mu bu? Sözler söylediğim doğru ama onların söylediği gibi değil diyor. Peki o sözlerden bir miktar bana söyler misin diyor. Tabii diyor Efendimiz. Allah Resulü başlıyor Kur'an'ın son sayfasını okumaya. Şu anki elimizdeki Kur'an'ın. Yani tertip sırasına göre olan Kur'an'ın son sayfasını okuyor. İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini. Okudukça Tüfeil kendinden geçiyor. Ve daha söz bitmeden Tüfeil orada iman ediyor. Söylediği söz aynen sihirbazların Musa'nın mucizesini gördükleri zaman söylediği sözdür. Bu bir beşer işi değil. Bu bir beşer işi değil. Eğer sözden anlıyorsanız, eğer sözü biliyorsanız, sizin de söyleyeceğiniz bundan farklı olmayacaktır. İşte o ilahi kelam, Tüfeil'in de yüreğindeki o kilitleri, o ön yargıları böyle değiştiriyor. Gelin Hansa'ya dostlar. Hansa kim? Asıl ismi Tumatir binti Amr'dır. Bu İslam kadının. Bu da büyük bir şairdir. Öyle bir şairdir ki halen cahiliyede söylediği bazı şiirler Arap dilindeki bazı kelimelerin anlamını bilmek için otorite kabul edilir. Tumatir binti Amr'ın şöyle bir geçmişi var. Cahiliye zamanında bir kan davası oluyor. O kan davasında Sahr ve Muaviye isimli iki kardeşi öldürülüyor. Tumatir, İslam sonrası ismiyle Hansa, bu öldürülme olayından öyle bir etkileniyor ki, günlerce süren bir feryat ve figanla kardeşleri hakkında mersiyeler düzüyor. Ve o mersiyeler Arap dilinin en üst düzeylerinde muamele gören birer şiire dönüşüyor. Tumatir binti Amr nasıl oluyorsa hicretin 4. ya da 5. senesi kabilesi olan Süleym oğullarıyla beraber Allah Resulü'nü ziyarete geliyorlar Medine'ye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tumatir'in cahiliyede yazmış olduğu şiiri biliyor. Hansa'nın nasıl meşhur bir şair olduğunu da biliyor ve o şaire Allah Resulü ikramda bulunuyor. Karşılıyor onu. Huzurunda Hansa'ya söylediği söz şu: Efendimizin, bana bir şiir okur musun diyor. Hansa orada Resulullah'ı öven bir şiir okuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şiiri çok beğeniyor. Teşekkür ediyor, taltif ediyor, takdir ediyor. Söz sırası şimdi Resulullah'tadır. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısında duran Süleym oğullarına orada birkaç ayet okuyor. Ayetleri duyan Hansa'nın itirafı aynen Tüfeil gibidir. Bu bir beşer sözü değildir. Ve orada iman ediyor. İman edip şairi bırakan bir İslam kadını oluyor Hansa. Hansa'nın İslam tarihinde büyük bir hatırası daha var. Onu da anlatmama müsaade edin. Hansa hicretin 14. senesi 4 oğluyla beraber Sad bin Ebi Vakkas komutasındaki Kadisiye savaşına katılıyor. Kendisi cephe gerisinde geri hizmet verecek. 4 oğlu da Sad'ın komutasında İlahi Kelimetullah'ın sancağının başını dik tutmak için kılıç sallayacak. Savaş bitiyor. Hansa çocuklarını arıyor. Birer birer çocuklarının şehit olduğunu öğreniyor. Hansa'nın cahiliyedeki hayatını bilenler şunu diyorlar. İki tane kardeşi için bile dünyayı ayağa kaldıran, şiirler yazan bu kadın acaba ölen dört oğlu için neler yapacaktır? Neler yapıyor dostlar? Bir tek şey. Oğullarının önünde duruyor. Elhamdülillah. Eşrefeni min şehadetil evlad diyor. Rabbime hamdolsun ki beni evlatlarımın şehadetiyle nasiplendirdi. Şereflendirdi. Ne değişti dostlar? Hansa aynı Hansa değil miydi? 18 sene önce kardeşleri için dünyayı ayağa kaldıran, şiirler ve mersiyeler okuyan Hansa'ya ne oldu da 4 evladının şehadetiyle şeref duyan ve hamd eden bir kametin sahibi oldu? Bir tek şey, Kur'an'la tanıştı. Kur'an'la tanıştı, tumatir Hansa oldu. Cahiliyedeki o hali böyle bir hale inkılap etti. Sadece o mu dostlar? Siz buraya Hazreti Ömer'i de yazın. Ömer'in gelişi de Kur'an değil midir? Nübüvvetin 6. senesi, Erkam'ın evinde Resulullah'ın karşısına gelip iman etmeden önce aslında Ömer'in yüreğine 2 kez Kur'an ayetleriyle tohum ekilmiştir. Birincisini bizzat eken Allah Resulü'dür. Resulullah Kabe'nin önünde Hakka suresinin ayetlerini okuyor. Ömer o ayetleri duyunca sarsılıyor. Bu bir kahin diyor. Ayet cevap veriyor. Bu bir kahin sözü değil. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ömer daha da şok oluyor. Bu bir şiir diyor. Okuyan şair diyor. Kur'an ona da cevap veriyor. Orada ekilen tohum nübüvvetin 6. yılı kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın evinde duyduğu Taha suresiyle daha farklı bir boyuta taşınıyor. Ve Erkam'ın evinde gelip iman ediyor Ömer. İşte Kur'an böyle dostlar. Söze bürünmüş bir mucize diyoruz ya. Nicelerinin yüreğini fetheden bir mucize. O gün fethetti de bugün fethetmiyor mu sizce? Aynı mucizesi devam ediyor. Aynı güçle, aynı potansiyelle. Yeter ki onu dinlemesini bilsin birisi. Eğer ona muhatap olur, onu dinlemeyi bilirse Kur'an yine gönüller fethetmeye devam edecek. Ne diyelim dostlar? İlahi vahiy ile feth olanlardan olalım inşallah. İlahi vahyi yüreklerimizi de, akıllarımızı da, hayatlarımızı da fethetsin. Bize nasıl büyük bir sermayenin farkında olduğumuzun şuurunu versin. O ilahi kelamın gölgesinde yaşatsın. Onun da gölgesinde öldürsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.